7 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag. Volgens medewerkers van Bruin, met wie de NOS sprak, gedraagt hij zich autoritair en boos en heeft hij woedeuitbarstingen. Personeel zou op zijn tenen lopen vanwege Bruin, die zich tegenover politici wel zou gedragen. De griffier van de Eerste Kamer, de hoogste ambtenaar, heeft met Bruin gesproken. Daarbij zou hij geschrokken hebben gereageerd. De VVD'er Bruin wil later deze maand worden herkozen als voorzitter van de Senaat. De openbaar aanklager van Berlijn is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar Thiel Lindemann, de zanger van de rockband Rammstein, meldde Duitse media. Het Duitse OM wil dat nieuws nog niet bevestigen. Er zouden meerdere aangiftes tegen Lindemann zijn gedaan van seksueel misbruik. Tot nu toe lagen er alleen beschuldigingen tegen de zanger. Als Lindemann wordt veroordeeld, kan hij tot 5 jaar cel krijgen. Hij ontkende eerder de beschuldigingen aan zijn adres. De vogelgriep heeft een permanent karakter gekregen en dat zal ook zo blijven, vrezen experts. Dat is de conclusie van een onderzoek door de Algemene Rekenkamer. De kosten van het virus stijgen sterk. Tot en met 2021 waren de totale kosten van de bestrijding en preventie ongeveer 10 miljoen euro per jaar. Vorig jaar was dat 55 miljoen. Verder heeft Nederland onvoldoende capaciteit voor de bestrijding van de vogelgriep, zeggen onderzoekers. Nederland stuurt opnieuw luchtverdedigingssystemen naar Oekraïne. De apparatuur kost ongeveer 150 miljoen euro en moet het land helpen verdedigen tegen Russische luchtaanvallen. De 4 zogenoemde passieve radarsystemen zijn een aanvulling op onder meer de Patriot-systemen, de luchtdoelkanonnen en de drone-detectiesystemen die Nederland al eerder leverde, zegt minister Ollongren. Verder komt er in een Oost-Europees NAVO-land een trainingscentrum waar vliegers worden opgeleid voor F-16's. Dan het weer. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig. In de middag ontstaan in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt dan 24 tot 28 graden, maar op de Wadden is het een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 70 kilometer file in het land. Je hebt nog vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 10 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dik 20 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. Ook 20 minuten op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij Knop in Klaverpolder staat 11 kilometer file. Half uurtje nog op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Langzaam rijdend verkeer tussen Zevenbergen en Knop in Klaverpolder. A27 is weer vrijgegeven na een ongeluk vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos. Nog wel een half uur vertraging daar. En als laatste de N209 Rotterdam-Hazerswoude. Een gekantelde vrachtwagen bij Hazerswoude. En daar is de weg dicht. Ster. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Zoek je bij Eliza Was Here naar last-minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. Vanavond bij Human praat Koen Verbraak in Overleven met hartchirurg Sherine Bemelmans-Lalezari. In het begin van haar carrière overleed door haar toedoen een patiënt. Wat dit met haar deed, daarvoor was in de zorg geen aandacht. Overleven. Vanavond bij Human om 8:45 op NPO 2. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. NPO Radio 1. NTR. Onze gast is de moeilijkste niet, maar heeft wel wat puntjes van kritiek. Over de demonen in zijn hoofd en zijn eigen vermoeiende karakter. Met zijn kunst is hij een hit op Instagram, met volgers die zijn werk vreten. En ook Museum Voorlinden heeft hem nu binnengehaald voor een expositie van 2500 tekeningen. Hier is Rogier Roeters. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Rogier, voordat je de ruimte binnenkomt waar jij exposeert in Museum Voorlinden, sinds afgelopen zaterdag, dan staat er een waarschuwing. En die heb ik bij me. Wil jij die even voorlezen? Ja, zeker. Het is een mix tussen Engels en Nederland. Ja. Warning, this exhibition bevat shocking images, sexual themes en soms ook full of vulgar language. Een soort van sorry, maar ook weer niet. Enter at own risks. Love you, ook als je doorloopt. Love you, ook als je doorloopt. Lopen de mensen door? Ik heb het niet bijgehouden, vast. Ja. Is het een... Ik denk, dit is een grapje. Of is het ergens ook misschien toch een beetje een serieuze waarschuwing? Nou, vanuit Voorlinden hebben we er wel over gesproken om een disclaimer in te bouwen. En dan wel op zijn Rogiers. Ja. Dus ja, het staat in ieder geval, mocht je iets aanstootgevend vinden... Dan heb we ik hebben het je gewaarschuwd, gezegd. Je kon doorlopen en dan wordt nog steeds van je gehouden. Ja. Denk je dat het ook nodig is? Ik bedoel, kennelijk, anders had je het misschien niet geplaatst, zo'n disclaimer. Ja, wat mij betreft is het niet nodig. Mm. Maar het is goed dat het er is. Ik vind het prima. Mm. Er zijn ook heel veel mensen die het niet lezen. En die de ruimte binnenlopen en misschien ook achterkomen. En ook dat is helemaal prima. Ik moest vooral grinniken en ik dacht alleen maar, nu wil ik naar binnen. Dus ja, het is misschien ook alweer een soort van... Ja. We gaan natuurlijk praten over jouw hele expositie. We gaan praten over jou, over jouzelf. Ik ben er geweest, toen was hij toen al officieel open. Nee, was hij nog niet officieel open, was de perspresentatie. Nu is hij officieel open sinds zaterdag. Mm-hmm. Ben jij er? Loop je daar dan wel eens stiekem tussen om mensen te observeren? Ik ben zaterdagmiddag, moest ik nog wat ophalen, ben ik even gaan kijken. Ja. Kijken hoe, wat er gebeurt, hoeveel mensen ook in zo'n ruimte staan. En er wordt veel gelachen, merk mm-hmm. ik. Mm-hmm. En ik ben gisteren, kwam ik in RTL Nieuws. Dat is een item. Oh ja? Dus ik was om die reden was ik ook in Voorlinden. En dan is het wel leuk om even te kijken wat er gebeurt. En jij was een item over deze expositie in het RTL Nieuws? Ja. Oh, wauw. Ja, is dat gemist. Een soort life goal is dit. Ja, nou, ik had het niet als life goal, maar het is fijn, ja. Ja, en ik neem aan dat je dan dat treft een enorme aanzuigende werking, zoals ze in de politiek zeggen. Ja, ik merkte wel dat er mensen van 10 jaar geleden in één keer weer mijn e-mailtje stuurden of een appje stuurden. Dat is ook wel leuk. Ja, want jij bent natuurlijk bekend van Instagram en dan zit je nu opeens offline, maar in het, laten we zeggen, het echte leven, in een museum. Ja. Dat trekt waarschijnlijk wel wat ander soort bezoekers, kan ik me zo voorstellen. Ja. Maar vooral als jij er rondloopt, dan... opeens zie jij wat jouw kunst met mensen doet. Ik bedoel, op Instagram kan je wel een berichtje achterlaten. Mm-hmm. Maar nu opeens zie je emoties. Nee, het klopt. Je ziet in één keer, je merkt fysiek en je hoort natuurlijk ook meteen de reactie. Ja. Ik kreeg ook nog een DM van iemand die stuurde van twee dames. Die zeiden, nou, ik vind het veel te grof. Ik vind die grappig. En die uiteindelijk super hard aan het lachen waren. Ja, en ook ontroerende berichten dat mensen toch ook wel weer diep geraakt zijn door tekst of tekeningen. Grappig, dus ze zien het in het echte leven, offline, mm-hmm. en dan gaan ze naar online om jou een berichtje te sturen. Ja, precies. Ja. Ja, ik ben dan natuurlijk alleen maar online te vinden. Ja. Ik ben natuurlijk niet offline te vinden. Ja, wel, maar niet voor iedereen. Nee, het is niet iedereen. Dat je daar voortdurend rondloopt, nee. Lijkt mij zo. Goed, laat ik eens even vermelden wie wij hier hebben. Kunstenaar Rogier Roeters, dus sinds afgelopen zaterdag te zien. Met een overzichtsexpositie. Je hebt wel vaker geëxposeerd, maar dan in wat kleinere galeries. Ja. Dit is je eerste enorme expositie. Ik geloof 2500 tekeningen. Ja. Ja. Vanuit 6000 zijn we naar 2500 gegaan. Halleluja, wat een proces. Ja. Heb je ze allemaal gelezen? Heb ik ze allemaal gelezen? Nee, heb jij ze allemaal gelezen? Van in die expositie? Ja. Nee, want sommige kan ik helemaal niet zien daar. Nee. Er waren kijkertjes. Oh, ja, dat is waar. Ja, dat heb ik niet gedaan. Nee. Nee, ik was al druk bezig met überhaupt alles wat ik wel... ik heb me dat ook helemaal niet afgevraagd. Zijn er mensen die net zo lang blijven tot ze elke tekening hebben gezien? Ik heb het wel eens meegemaakt dat iemand me een bericht heeft gestuurd... en heeft gezegd, ik ben daar gewoon een uur gebleven, toen een uur pauze en toen weer terug. Dus alles, willen zien en alles willen meemaken. Ja, die zijn er wel. Ja. En verder, we gaan natuurlijk even je kunst beschrijven. Want hartstikke leuk dat ik zeg, je bent bekend op Instagram. Je hebt maar liefst, ik heb het gisteren nog even opgezocht, 132.000 volgers. Misschien inmiddels al wel wat meer. Dat sinds gisteren, dat zou best kunnen. En ik zei het op een andere redactie waar ik werk. Ik zei, ik heb Rogier Roeters. En ik, geen idee. Nee, en iedereen, alle twintigers en dertigers, oh ja, te gek. En iedereen daarboven. Maar goed, jong en oud is ook fan van je. Want dat lees ik ook in de stukken. En dat lees ik ook in de reacties. En even voor mensen die je niet kennen. Die nu luisteren denken, Rogier Roeters, wat maakt hij dan? Hij maakt A4'tjes. Altijd A4'tjes, hè? Zijn het? Vaak A4'tjes. Ja, niet altijd, maar bijna altijd. Ik ga het wel even omschrijven. Ik heb twee van mijn favorieten uitgeprint. Ja, twee Engelstalige, zie je. Twee Engelstalige, ja. Want wat jij doet, je tekent heel veel. Het zijn heel veel tekeningen, een beetje... Beetje kinderlijk, mag ik wel zeggen. Simpele tekeningen, felle kleuren, rood, roze, geel, blauw. Ja. En heel ontzettend herkenbare stijl, zowel in tekeningen als in tekst. Beetje hanenpotenachtige tekst. Mm-hmm. En dan zijn het hele pure, rauwe teksten... die soms heel emotioneel bij je binnenkomen. En soms moest ik er ook alleen maar heel erg om lachen. Ja. En dit zijn twee van mijn favorieten. Je ziet een rode truck, een rode vrachtwagen. En er staat op de zijkant heel groot Mi... Mm-hmm. En vlak voor de wielen, alsof je er dreigt overheen te rijden met de truck, staat My Feelings. Mm-hmm. Leuk dat ik jouw werk aan jou zou uitleggen. Ja, precies, dankjewel. Wil je anders deze? Dit is nee, ik vind het juist wel leuk om het, wat het met een ander doet. Deze vind ik ook ontzettend leuk. Je ziet twee hele simpel getekende mannetjes, poppetjes op een bed liggen. En met hun gezichtjes tegen elkaar aan. En de ene zegt I love you. En de ander zegt I love you too. En op hun buiken, op hun lichaam staat geschreven lonely. Ja, eigenlijk van binnen is het eigenlijk. Van binnen, ja, van binnen. Ja. Ja. En de andere ook lonely. Vind je die grappig? Nee, ik vind het niet grappig. Nee. Nou, ik zal je zeggen, toen ik daar was... Ik was daar vorige week vrijdag en toen liep ik rond... en ik moest vooral heel erg veel lachen. Mm-hmm. En een kleine week later is het leven eroverheen gegaan... zoals dat soms gebeurt in een kleine week... Mm-hmm. En is er kennelijk aan wat mij verandert. En dat is er ook. Er zijn ook wat. Het leven gaat eroverheen. En opeens vallen mij de dingen op waar enige eenzaamheid uit blijkt. Ja, of, mooi. Klopt ook. En dan dacht ik, wat grappig. Hoor jij dit vaker, dit? Dat mensen heel verschillende dingen uit je werk halen? Ja, nee, absoluut. En ik hoop ook vaak dat mensen de gelaagdheid kunnen zien. Bij heel veel mensen blijft het ook wel op de eerste laag van haha. Zit ook wel vaak een platte grap in. Of iets heel kort door de bocht. Of allerlei geslagzelen die de ruimte of door de tekeningen heen knallen. Maar als je goed kijkt of leest, zie je dat er soms ook wel heel veel andere lagen in zitten. Mm-hmm. Inderdaad, een pijn, een afgesnedenheid of een eenzaamheid in de werken. Ja, ja vond ik. Een beetje een... Op mij kwam het over als... Het gaf me ook troost, omdat ik dacht... Wat zitten we maar te hannissen met z'n allen. Precies, wat klooien we met z'n allen aan. Ja. Ja. Ja. Ja, dat zit heel erg in die tekeningen, op allerlei manieren. En dan vraag je natuurlijk, hoor je nooit aan een kunstenaar te vragen... heeft het allemaal betrekking op jouzelf? Dat hoop ik niet voor je, want dan heb je een zwaar leven. Maar wordt er ook voor gelachen. Ja, maar sommige zijn natuurlijk wel, neem ik aan, komen uit jouzelf. Komen uit mezelf of door me heen. Het ontstaat ook al vaak al tekenend. Mm-hmm. Ik ben onderdeel van de wereld en daarin zie ik allerlei dingen... en daar voel ik allerlei dingen... die niet allemaal per se van mij zijn of die door mij heen komen. Mm-hmm. En daar geef ik dan vorm aan. Ik bedenk ook vaak niet van tevoren wat ik ga tekenen. Het is vooral dat ik een plek creëer met heel veel lege vellen papier... en heel veel stiften en een rustige ruimte. En dan is het eigenlijk meters maken. Dan download ik ze als het ware. En dat klinkt heel vaag. Maar ik weet van tevoren vaak niet wat er gaat gebeuren. Dat klinkt een beetje vaag, Rogier. Ja, zal ik het uitleggen? Ja, ja. In hoeverre dat kan. Hoe ga ik dat uitleggen? Nou, misschien heb je het zelf ook wel eens dat je iets heel graag... dat je heel graag tot een goed idee wilt komen. En dat je denkt, ik moet nu tot dat goede idee komen. En dan op een gegeven moment pak je de trein en dan boem je zo een beetje. En dan komt hij in één keer. Zeker. Of je staat onder de douche en je bent er juist niet mee bezig. Ja. En eigenlijk probeer ik in mijn werk dat moment op te zoeken. Dus als ik mijn stiften en mijn papier heb, dan bevind ik me ergens. En misschien vind je dat wel meteen weer vaag, maar daar kunnen we dan wel over verder praten. Bevind ik me tussen, ik vind mezelf interessant en ik vind mezelf waardeloos. Dus ik probeer mezelf eigenlijk op te geven, waardoor ik een soort doorgeefluik ben. Een sluis gaat open en er ontstaat van alles. Op te geven in de zin van, het maakt allemaal niet meer uit wat er nu uitkomt. Nee, dus, en dan zie ik het wel. Precies. Ik ken ook niet, dat is ook veel gevraagd. Ken je dat gevoel dat je geen inspiratie hebt? Of nee, dat ken ik niet. Omdat het uiteindelijk ook niet over mij gaat. Kijk, er zitten ook wel wat persoonlijke dingen in. En ik ben iemand die snel geraakt is. En die geraaktheid zit ook al in de werken. In de lach, maar ook in het verdriet. Mm. Maar het is ook wat door mij heen komt. Of dingen die ik zie of die ik voel. We hebben net een gesprekje hier net voordat we hier aankwamen. Had ik een koffietje. En dan hebben we ook een gesprek. En het gaat dan ook over persoonlijke dingen. Die nu niet per se interessant zijn om te bespreken. Maar daarin voel ik ook allerlei dingen. En dat gaat ergens ook soms in zo'n rugzak. Of in mijn grote voorhoofd. Mm. En dat geef ik dan uiteindelijk weer vorm. Nou ja, en uiteindelijk gaat het natuurlijk over hele universele thema's die je aansnijdt. Ik bedoel, ja. Liefde, seks, maar ook... Die andere kant, eenzaamheid, het gevoel van wat is je plek binnen een groep? Ja. Überhaupt je plek op de wereld. Ja. Dat had ik wel vaak, een soort vervreemding. Ja, vervreemding is wel een thema wat in mijn werk heel veel voorkomt. Ik denk dat ergens mijn grootste angst is. Dat denk ik trouwens niet ergens. Ik weet zeker dat mijn grootste angst is. Maar dat wat je om vervreemd te raken van de werkelijkheid. En uiteraard begrijp ik dat de werkelijkheid... ook maar met mijn eigen begrip is van wat is werkelijkheid, hoe zie ik de wereld. Mm. Maar de gekte of daarin de controle te verliezen, dat vind ik heel interessant. Dat vind ik ergens heel spannend en heel eng. Mm. En tegelijkertijd is het ook de grootste aantrekkingskracht. Dus waar ik me tot aangetrokken voel. Dus theater bijvoorbeeld van Jacob Album, waarin dat ontstaat, waar je in een soort van droom terechtkomt. Yeah. Of mijn achtergrond als goochelaar, waarin je met de werkelijkheid speelt. Daar ga ik op aan. Hij is ook nog goochelaar. Professioneel goochelaar. Had hij gedaan. Ja. Ja. Komen we misschien straks nog op. Maar waarom zeg je, ik ben bang om eigenlijk zeg je, ik ben bang om gek te worden. Of om de controle te verliezen. Want ik ben dat helemaal niet. Nee. Waarom ben jij dat fijn. Wel? waarom ik wel? Ja. Ja, waarom? Of waar komt dat vandaan? Nou, er is ooit een moment geweest waarin ik ontzettende paniek heb ervaren. En waar het voelde alsof ik... Ja, ik kan het lastig uitleggen in woorden... maar het voelde alsof ik uit mijn lijf schoot. Wanneer was dat? Dat was zo rond mijn 17e, 18e. Ja? En dat is wel echt een soort van aan- en uitknop... waar ik besefte van, wow, hoeveel controle heb ik eigenlijk over mezelf? Wat gebeurde er? Want daar ben ik nu wel benieuwd naar. Ik zat op de bank en ik had een soort herbeleving van een jointje... wat ik ooit had gerookt. Een paar weken ervoor of een paar maanden ervoor. Ja. En in één keer, ik was televisie aan het kijken. En ik in één keer dacht ik, oh wauw, misschien kan dat moment wat ik zo spannend vond toen... misschien gaat dat weer gebeuren. Dadelijk ga ik de controle verliezen, dadelijk word ik gek. En daar is eigenlijk wel een soort van knop, is die aan of uitgegaan. Want ergens ben ik ook opengeschoten. Ja. Waardoor die hele ideewereld zo naar binnen is gekomen. Maar kwam het doordat je iets op tv zag? En er was een televisieprogramma. Nou, het is grappig genoeg, ik had nog niets met kunst. Nee. En het ging over kunst en schizofrenie. Besef ik me nu later. Dat was toen. Ik was het aan het kijken en er waren mensen op televisie. En die maakten beeldende kunst en die hadden psychische klachten. Daar was ik naar het kijken en in één keer het klapte bij mij van. Dadelijk word ik ook zo. Zoiets. Ja, ja. Ik kan niet letterlijk zeggen wat voor soort van innerlijke stemmen naar boven kwam of wat. Wat er gebeurde, maar er gebeurde iets. En wat had dit voor gevolg dan? Nou, een heel groot gevolg. Daarin ben ik volgens mij compleet veranderd. Er is echt een rogier ervoor en een rogier erna. Ja, daarvoor was macho, voetballen, hangen op straat. En daarna was het zo die binnenwereld gaan verkennen. Je ontzettend openstaan. Prikkels komen harder binnen. Gevoelig zijn. Ik was misschien altijd wel gevoelig, maar vanaf toen werd ik me in één keer heel erg bewust alsof er een soort panzer van me af was. Maar alsof er een soort deurtje openging en dat er daar zat, daar zat nog een andere Rogier. Nou ja, zo voelt het inderdaad ook. Ja. Alsof mijn hersenpan openschoot. En alsof er in één keer van alles binnenkwam. En zo kan ik nu eigenlijk ook op dit moment wel werken. Ik kan nu ook wel afsluiten. Het is niet zo dat ik constant een soort van ideestroom. Maar kan je verklaren dat gebeurde? Ja, oké, je had dus daarvoor een paar weken daarvoor een jointje gerookt. Ik denk als ik dat niet had gedaan en ik had nooit een jointje gerookt, dat het toch was gebeurd. Ja. Op basis waarvan ik dat zeg, dat weet ik niet. Het is ook een voorgevoel. Ik ben natuurlijk ontzettend een kant op geduwd door het leven, door die gebeurtenis. Mm-hmm. Namelijk de kant van kunstenaarschap. Ja, anders was ik voor poffelballen gegaan, bij wijze van spreken. Nou ja, bij wijze van spreken. Je zat in de eerste, is het jeugdelftal van Willem II. Willem II, ja. Ik was gewoon fanatiek voetballen. Maar het was net na die periode. Dus alles was mislukt, alles viel stil. Een hele carrière die ik voor ogen had, die viel in duigen. En toen kwam er uiteindelijk rust en ruimte voor de grote klap. Maar wat jij nu beschrijft, hè? Die andere kant van Rogier, dat zat er wel al in, denk ik. Ja, of weet ik je vind dat het heel erg dat gevoelige en dat... Ja, als ik mijn rapport teruglees van een kleine jongen, dan zie ik wel van, hey, what's going on? Weet je, hij is bazig, hij is dominant, hij luistert niet, hij is brutaal, snel boos. Dus er zit al een licht geraaktheid, zat er eigenlijk altijd al in. Ja. Alleen die heb ik altijd, denk ik, kunnen verbloemen. Maar het is niet zo dat ik heel makkelijk als volwassene nu contact kan maken met hoe dat toen was. Ik kan niet zo terug voelen, kijken, denken, herbeleven hoe ik toen door de wereld liep. Gewoon spelen, klieren, kloten, voetballen. Maar als jij dus nu net zegt van, ik weet niet meer de letterlijke woorden, maar eigenlijk kwam het erop neer, ik ben bang dat ik doordraai of dat bang dat ik het verlies. Ja. Dan refereer je aan, dan doet je dat denken aan dat moment. Daar, dat is door een dat jointje dat alles anders is geworden. Ja, ja, een aantal weken later. Zou je het nu ook kunnen verliezen? Een jointje roken. Wat zei je? Dat is bijna niet te vragen. Nee, maar ben je daar nu bijvoorbeeld tijdens zo'n gesprek als wij nu voeren? We zijn live op de radio. Ja. Ik bedoel, we zitten niet zomaar ergens gezellig te kletsen. Nee. Er luisteren mensen mee. Mm-hmm. Is dat dan ook? Kan je het verliezen nu? Nee, maar is er een soort van, oh jee, als dat maar goed gaat? Nee, dat heb ik helemaal niet meer. Nee, dat heeft natuurlijk ook wel weer laten inzien dat er helemaal geen controle is. Dus is ook een lange weg geweest. Mm-hmm. Nee, maar nu zit ik zit lekker in mijn vel. Ja. Ik zorg goed voor mezelf. Ik heb fijne, lieve mensen om me heen. Ja. Dus nee, ik ben nu helemaal niet bezig met controle zelfs. Mooi zo. Dan hou ik de controle. Graag. even naar Museum Voorlinde. Het is een prachtig museum. Jij hebt één ruimte daar. Mm-hmm. En die ruimte is helemaal Rogier Roeters. Van boven tot onder, van links, rechts, overal. Overal. Ja. Nou, ik geloof niet op de vloer, maar voor de rest. Niet op de vloer, maar wel van plafond tot van plint tot plafond. Van plint tot plafond, overal hangen jouw tekeningen. En ik kwam daar binnen en ik keek om me heen en ik dacht, volgens mij zit ik nu in het hoofd van Rogier. Ja, dat wordt veel gezegd, inderdaad. Zo heb ik het zelf niet ervaren. Ik denk dat het publiek het wel zo ervaart. Omdat ik ergens ook alweer los sta van de expositie als ik ernaar kijk. Het is niet zo dat ik zelf weer denk, ik loop in mijn eigen hoofd rond. Nee. Ook omdat ik eigenlijk, wanneer ik het werk maak, wat ik zo al eerder vertelde, mezelf heel erg opgeef. Dus er komt van alles door me heen, wat niet per se heel de dag door mijn hoofd spookt, maar gewoon door me heen komt. Nee, precies. Meer universele thema's, waar ik ook en de mensen achter het glas ook mee dealen. Ja. Ja, maar het zijn natuurlijk wel dingen die aan jouw brein ontspruiten. Of ze nou autobiografisch zijn of niet. Mm-hmm. En ik liep daar zo en ik dacht, nou, het is allemaal in ieder geval uit zijn brein ontsproten. Ja. Wat een leuk hoofd heeft die man. Ja, nou, hoor ik het kind van een ander. Zeg je dat ook de hele dag tegen jezelf? Nee, niet. Nee, helemaal niet. Nee, want als je dat gaat geloven, dan kun je je niet meer bevinden tussen ik geef mezelf op en ik vind mezelf fantastisch. Heb je een leuk hoofd? Als in mijn binnenwereld of niet? Ja? Ik kan wel veel lachen. Ik denk dat ik wel plezier kan maken ook. Er is de zwaarte, maar er is absoluut ook in kleine dingen verwonderd raken of super happy zijn. En dat delen met anderen. Ja, en ik weet niet iedereen vindt het leuk natuurlijk. Ja, heb jij een leuk hoofd? Vind jij zelf dat je een leuk hoofd hebt? Dat is ook lastig voor jezelf, toch? Binnen of buiten? Laten we beginnen met binnen. We beginnen met binnen. Ja. Ja. Ja, nogal. Ja, dat is wauw. Nou, het hoeft verder niet te lang over mij te gaan, maar ik kan het heel goed vinden met mezelf. Ja. Uitermate goed. Ja. En ik moet veel om mezelf lachen. En ik ben zelf leuk gezelschap, vind ik zelf. Ja. Nou, die rust kan ik in mezelf ook al vinden. Ja. Behalve in stressperiodes, denk ik. Maar voor de rest. Maar we zijn gezegend, want dat is best prettig. Ja, maar denk jij dat mensen, dat er mensen zijn die. Ja, trouwens, dat denk ik trouwens wel inderdaad. Die denken van, oh, dat hoofd. Ik heb ook niet, dat denken heel veel mensen wel misschien, ik heb ook niet die innerlijke stem die heel van alles altijd zegt. Dat mag niet, dat moet wel. Jij wel? Nee. Nee? Nee. Maar ik weet ook niet of iedereen dat heeft. Nee, maar ik weet wel dat er mensen zijn die het wat minder goed met zichzelf kunnen vinden. Ja. Dat is jammer, denk ik. Ja, het is, je moet het er toch maar mee doen, denk ik. Ja, wees een beetje lief voor jezelf. Ja. Wat ik wel mooi vond, dan die muren. Er zijn al jouw tekeningen en dan staat er een vitrine. Ja. En daarin liggen ook nog stapels met tekeningen. Ja, alles wat je niet te zien krijgt. Oh ja. Dat is een soort van killing my darlings. Een soort oneindigheid van al het materiaal. Ik dacht, oh mijn god, het gaat maar door. Ja, we hebben er 6.000 aangeleverd. En het team van Voorlinde die, Die hebben echt heel secure, mooie voorselectie gemaakt. Dus daar heb ik ook de controle los kunnen laten. Mm-hmm. En vanuit die voorselectie zijn we eigenlijk eerst op ooghoogte begonnen. En zijn we met een fantastisch team gaan plakken. Dus wel net zoals bij alle supermarkten, dat de belangrijkste producten liggen op ooghoogte. Nou, nee, niet per se. Want ik vind het ook wel interessant dat iemand heel graag ergens een foto van wil maken. Mm-hmm. Of iets dat heel intiem is. Maar dat wordt pas echt intiem zodra je inzoomt. Dan denk je, oh, wow, nu komt hij in één keer heel dichtbij. Ja, ja. Ja, dus of, deze had ik graag aan mijn wand willen hebben. Ik wil hem fotograferen en dan zelf uitprinten. Dat gebeurt. Ja. Ja, en dan denk je, ik kan hem beter kopen. Ik kan er net niet bij. Ja, van, precies. Van ja. Ja, want dat, al jouw werk, of, nou, is al jouw werk te kopen of in ieder geval? Ja, ja, dus, ja, ik weet niet precies allemaal weer wat er verkocht is. Voor Linde houdt dat op dit moment bij. Oh, maar je kan ook daadwerkelijk, als je iets ziet hangen, ja, kan je het kopen? Ja, dat gebeurt al. Ja, gereserveerd. Of, En dan hang je er weer iets anders op? Nee, dat niet. Nee, normaal gesproken zou je kunnen zeggen of zo'n rode stip. Maar dat doen we absoluut niet. Het is een museum. Je kan volgens mij vragen, ik wil heel graag die ene kopen. Wat kost dat? Hm. Dan tik je hem af. En dan is die over 3 maanden, wordt die met alle liefde en plezier naar je toegestuurd. Hm. Ik was daar bij die presentatie en jij zei een paar woorden. En ik meende ook dat jij zei iets in, neem me niet altijd letterlijk, maar iets van... ik draai ook zoveel productie, omdat ik hier ook van leef. Ja. Dus het is ook in die zin, ja, het is ook, ik moet ook verkopen. Ja, nou, het voelt niet als ik moet ook verkopen. Want ik haal er ook heel veel plezier uit om een webshop. Dat vind ik ook heel erg leuk. Mm-hmm. Ik ben niet iemand die subsidies aanschrijft. Dus ik wil mezelf bedruipen. En ik vind het gewoon heel leuk om te kijken wat mijn werk kan doen op papier. Maar ook als merchandise of collectibles. En dus dat... het voelt niet van, oh, en ik moet hier hartstikke hard voor werken om er geld mee te verdienen. Dat stroomt. Ja, maar goed, je verdient er wel je geld mee. Ja, ja, ja. Daardoor, dat geeft me de vrijheid om te kunnen doen wat ik graag wil doen. Ja, om allerlei paden in te slaan als kunstenaar. Ja, ja. Ja, inderdaad. Ik vroeg me af, hoe is dat gegaan? Want jij bent een beroemd op Instagram. Je hebt een paar keer geëxposeerd, maar wat kleinere ruimtes. Mm-hmm. En dan, nou, niet het minste museum. Museum Voorlinden, daar hang je nu. Hoe is dat gegaan? Susanne Zwart, directeur van Voorlinden, die heeft me eigenlijk een jaar geleden gecontact. Ja? Ze volgde me al een tijdje en ze was een soort van geïnspireerd geraakt van... Hey, hij maakt een werk over Voorlinden, die beste man. Tenminste, ze wist nog toen niet dat het een beste man was, maar nu wel. Wat maakte je dan? Ik heb een tekening gemaakt over I went to, niet exact hoor, maar I went to Museum Voorlinden. En all I got waren 623 foto's van mezelf in een zwembad. Oh ja, iedereen. Echt classic, ja. Dus contact gehad met Susanne, fijn contact gehad met Susanne. Uiteindelijk afgesproken. En ik vind het ook het knappe van Susanne Zwarts dat zij ontzettende visionair is. Mm-hmm. Dus zij kan eigenlijk heel goed zien en aanvoelen wat er moet gebeuren. En dat heeft zij opgepikt en gezien en gevoeld van... Dit is de tijd en nu is het geboren. Het is wel grappig dat over de dame die jou uitnodigt om te komen exposeren... dat je daarvan zegt, ze is een ontzettende visionair. Ja, ook niet zozeer over mijn werk. Maar ik heb natuurlijk met het team van Voorlinden, wat echt een geweldig team is aan mensen... een tijdje meegelopen nu. Ja? En ik heb echt het gevoel gehad, ik kan nog niet exact zeggen wat dat precies is... maar dat ik meer heb geleerd de afgelopen weken dan de afgelopen jaren. Dan heb ik het niet over mijn kunstacademie tijd, maar vooral hoe zij kijken, hoe ze keuzes maken, wat er gebeurt in de kunstwereld, wat er nodig is, wat er niet nodig is. Ja, daar leer ik veel van. En dankzij Susanne kan ik, omdat ik dan met haar ben, ook zien van hoe zij naar die wereld kijkt, hoe ze dingen benadert. Dus, maar noem eens iets. Wat heb je iets concreets? Wat heb je geleerd? Voor mij in mijn ook weglaten bijvoorbeeld. Ik had eigenlijk zoiets van ik moet het hele museum moet ik volhangen. Die hele ruimte die komt binnen. En dan echt werkelijk, er is geen ruimte meer over voor iets. En Susanne zei uiteindelijk ook van, als je goed kijkt, dan zie je ook dat de witruimtes doen ook heel veel. En ik heb altijd het eeuwige gevoel van tekort. Van er moet nog meer bij. En daar heb ik bijvoorbeeld gezien van nee. En ik ben het heel erg mee eens. Nu zie ik ook van, oh ja, heel even op de rem. Ruimte krijgen om te kijken. En dat werkt goed. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld met mijn eigen werk. Ja. Maar ook de dingen die ze me doorstuurt, wat er bijvoorbeeld nu in Basel gebeurt. Van kijk hier eens naar, kijk eens wat een mooie presentatie. Ken je dit werk? Wat gebeurt er in Basel? Daar is een ontzettende grote kunstbeurs, geloof ik nu. Ja. Misschien Zeg ik nu iets verkeerds? Maar ik weet niet precies wat het is. Maar het is heel interessant. Mis, ja. Nou, wij weten het allebei niet, maar ja. Het is iets heel interessants. Want ik zie alle galeriehouders zie ik in Basel. Ja, ik zat je even wat glazig aan te kijken, maar ik bleef even hangen op dat zinnetje wat je zei. Gezicht. Ja, je zei voor iets van, het is nooit genoeg. En dat vind ik wel interessant in het licht van jouw 2500 tekeningen die daar hangen. En wat zijn er in totaal, heb je er gemaakt? En daar zijn er ongeveer 6000 in totaal. Maar dus in zijn geheel, in je oeuvre? Ja, dat denk ik 8000 of zo. Ja, waanzinnig. Misschien meer. Ja. Gaan we zo verder over praten. Maar het is, om precies te zijn, 8:09. Hier is het NOS Journaal, Robert Baltus. NPO Radio 1. De arrestatie van 3 Kosovaarse politieagenten door de Servische autoriteiten hebben tot nieuwe onrust geleid tussen beide landen. De autoriteiten in Kosovo en Servië zijn het niet eens over de toedracht van het incident en de locatie van de arrestaties. De landen beschuldigen elkaar er over en weer van op elkaars grondgebied te zijn gekomen. Burgemeester Halsema zet haar plan voor een erotisch centrum in Amsterdam door. Wel wordt het plan na honderden vragen en zorgen van bewoners iets aangepast. Zo wordt het aantal horecaplekken en het toekomstige erotisch centrum verminderd. En zo, om zo minder bezoekers te trekken. Er zijn 3 mogelijke locaties in de stad aangewezen. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, wordt door zijn ambtenaren beschuldigd van wangedrag. Volgens medewerkers van Bruin gedraagt hij zich autoritair en boos en heeft hij woedeuitbarstingen. Het personeel zou op zijn tenen lopen vanwege Bruin. En Nederland stuurt opnieuw luchtverdedigingssystemen naar Oekraïne. De apparatuur kost ongeveer 150 miljoen euro en moet het land helpen in de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Verder komt er in een Oost-Europees NAVO-land een trainingscentrum waar vliegers worden opgeleid voor F-16's. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 50 kilometer file in het land. Rijdt nog langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. Kwartier oponthoud op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Staat file bij knooppunt Klaverpolder. Half uur vertraging nog op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder 5 kilometer file door de afgesloten A29 bij de Haringvlietbrug. En op de A27 vanuit Utrecht naar Breda is nog file rijden tussen Lexmond en Werkendam over 12 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. Kunststof met Rogier Roeters, kunstenaar. Hij is nu aan het exposeren in Museum Voorlinden in Wassenaar. 2500 tekeningen zijn er te zien, Rogier. Mm-hmm. Het is ook zo lullig om tekeningen te beschrijven op de radio, hè? Maar dus ik doe even een paar van je, want je hebt tekeningen met een tekening, maar ook met alleen tekst. Ja, zeker. Bijvoorbeeld deze. Ik vond mijn vorige probleem fijner dan mijn huidige probleem. Ja. Altijd leuk om op Radio 1 te zeggen: goed geneukt, slecht geslapen. En het leven gegeven. Eigenlijk eentje uit het leven. You got me at that one. Wil je daar verder iets over vertellen? Nee hoor, nee. Goed, en deze vond ik ook. Ja, sommige zijn ook alleen maar gewoon grappig. Mm-hmm. Jij bent echt een vrolijke mouw. Bedoel je mooie vrouw? Nee, vrolijke mouw. Ja, ik vind het zelf wel. Vrouw, maar ik kan zelf ook omlachen. Slaat nergens op. Sorry alvast. Ja, dat vind ik wel grappig dat je er zelf om. Ja. Nou, jij zei ook dat je zelf een leuk hoofd had van binnen. Dus nu mag ik ook even mijn podium pakken. De rest van het uur gaan we het over jou hebben, ja? Is dat goed? Dit zijn er maar 3 van die talloze tekeningen. Jij zei net van dat je iets het gevoel had van het is nooit genoeg. Mm-hmm. En ik loop door die ruimte en ik denk hetzelfde. Ik denk, het is nooit genoeg bij Rogier. Mm-hmm. Er kan er nog één bij en nog een. En dan zit ik op je Instagram te kijken en dan zie ik nog een paar duizend. Yeah. Dat is, ja, ik zou zeggen, gedrevenheid. Wat ik zie is een soort lust in het leven. Ja. Ik denk dat er ergens ook wel, want ik zag dat jou die zin opschrijven. Ja. En deze week dacht ik, want ik had het er ook over van dat nooit genoeg. Ik heb het eigenlijk altijd al gehad. Als kind, dan moest je bijvoorbeeld een spreekbeurt houden. Dan had ik, en dan nu hoofdstuk 38. Weet je wel, echt gewoon oneindig veel hoofdstuk. Omdat ik altijd een soort, in één spreekbeurt? Ja, dan had ik dat helemaal uit mijn hoofd geleerd voor één dag. Je en arme medeleerlingen. Zo lang mogelijk, zoveel mogelijk. Omdat ik dan dacht, of als er mensen komen eten, dan ben ik een soort van chronisch bang dat er te weinig eten is. Maar ik bedoel, ik wou zeggen, ben je een kind van de oorlog? Maar dat kan niet. Nee. Maar dat zat er dus altijd al in, die gedrevenheid. Ja, of een soort van bewijsdrift zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Hè? Van, ja. Misschien komt het voor een deel daar ook al vandaan. Ja. Van hallo, zie mij of hoor mij. Ja. Ik heb een mooi voorbeeld heb ik hier. Dat wilde ik even aan je voorlezen. Want wij bellen dan wat mensen om jou heen. In dit geval Bo van Seur, de redacteur. Die belde jouw oom Paul. Ja. Daar ben je dik mee. Ja, zeker. Ja. Oom en goed bevriend. Ja. En hij zei, hij was 20, jij was 8. Jullie gingen een ijsje halen in Den Bosch. Okay. 3 kilometer lopen. En jij had net op school de ratslag geleerd. Oh, dat, ja. En die deed je dan voor aan je oom. En toen zei je oom, maar dat 3 kilometer lang. Ja. Hij deed 3 kilometer de ratslag. Ja, ja dat klopt. Dat is soort gekkigheid. Wat is dat voor iets geks, Rogier? Ja, ik zou niet weten waar dat vandaan komt. Maar dat een soort obsessief kan ik mezelf ergens in vastbijten. Mm-hmm. En dan is het grenzeloos. En is dat obsessief? Want obsessief heeft iets over het randje. Ja. Alsof het iets met te ver. Ja. Of is dat gedreven? Vind je het obsessief? Dat soort gedrag? Nee, de buitenwereld vindt het obsessief. Ik verlies me gewoon weer helemaal gefocust in één ding. Bijvoorbeeld goochelen of wat dan ook. Of inderdaad de ratslag als kind. Ja. En dan honger ik het helemaal uit. En dan is het ook helemaal op. Dan geef ik ook helemaal niets meer om. Dus voor jou is het een soort hyperfocus? Ja, voor een paar jaar meestal. Mm-hmm. Dat is met mijn tekeningen en met mijn werk niet zo. Maar met dingen als goochelen of de ratslag of voetbal. Is dat heel kort vaak gecomprimeerd. En dan ben ik het weer helemaal kwijt. Ik kan me dan ook niet meer voorstellen dat ik ooit nog goochelde, bij wijze van. Want goochelen, dat heb je nu een paar keer genoemd. Dat is een mensen denken, oh leuk, die jonge goochelt. Maar jij hebt dat serieus aangepakt. Ja, nee, ik vind goochelen. Ik heb ook een haat-liefde relatie met goochelen. Omdat ik het ergens ook denk, jeetje. Maar het spelen met de werkelijkheid. Mm-hmm. Iets onder controle houden. Een soort van MacGyver, simpele manier. Mensen beduvelen. Wat van alle tijden is. Klassieke trucs, die werken dus nog steeds. Het zijn wat hippere, zit in een hipper en nieuwe jasje. Maar is dit het goochelen van een muntje achter mijn oor vandaan halen? Nee. Bijvoorbeeld, zou kunnen. Ik hou van. Je hebt heel veel verschillende soorten manieren van goochelen. Mm-hmm. Ik ga dan weer heel erg. En dan kom je uit weer op het obsessieve weer. Inderdaad, over het randje. Ik houd heel erg van vingervlugheid. Dus een beweging oefenen die oneindig in je systeem komt. Eerst kan je het niet, dan kan je het een beetje. Dan laat je het vallen. Dan kan je het voor de spiegel. Dan kan je het voor je familie. Dan kan je het voor vrienden. Dan kan je het voor vreemden. Mm-hmm. En uiteindelijk kan je mij midden in de nacht maken en dan zit het in mijn vingers. Dan zit het gewoon helemaal in. Ik houd ervan dat ik dat dan zo helemaal. Dus ja, op die manier goochelen vind ik interessant. Dus niet het muntje, maar eerder van hoe kan je op een hele simpele manier eigenlijk storytelling doen in een hoofd. Hoe kan je een illusie creëren in een hoofd? Dat vind ik, en het liefst met zo weinig mogelijk middelen. Is dat niet eigenlijk een beetje hetzelfde als met de tekeningen? Absoluut. Want je tekent een truc, maar door de tekst wordt het iets anders. En wordt het van jou, ja. Ja, precies. Mensen maken hele verhalen van de tekeningen. Het is maar wat je er zelf van maakt. En ik vind het ook natuurlijk heel erg interessant om te spelen met wat je al eerder zei, kinderlijke stijl tekeningen. Mm-hmm. Met een volwassen gedachtespinsel. Dat gaat wringen. Want ergens is een kindertekening heel erg toegankelijk. Mm-hmm. Het kleurgebruik, de manier van tekening. Maar de tekst is weer confronterend of kan confronterend zijn. En dat het daarin clash twee wereld, dat vind ik interessant. De spanning die dat oplevert. En dat is misschien ook met goochelen ook een beetje zo. Ja, precies. Ja, ja. Of dat je opgewonden kan raken van een tekening of een stripje of verdrietig. Of van, ja, van dat je twee poppetjes in een bed, dat je die ontroerend vindt. Ik heb het zelf ook, dus ik begrijp het. Ja. Maar ik vind het ook een beetje verbazend of zo. Dat ik denk, wauw, als ik bijvoorbeeld zet deze bloem heeft last van paniekaanvallen. Ja. Dat mensen soms mij een DM sturen en zeggen, ik ben die bloem. Ja, want dat gebeurt, hè? Mensen sturen jou berichtjes. Omdat ze iets vinden, omdat ze geëmotioneerd zijn door wat ze zien. Ja, of ze komen met alle ideeën van dit moet je tekenen. Of dit heb ik meegemaakt. Maar ook verdrietige berichten van mensen die helaas niet meer zijn. En dan of ik een condoleancekaartje voor ze wil tekenen. Het gaat echt alle kanten op. Dat lijkt me leuk, of leuk is niet het goede woord, mooi, dat je dat veroorzaakt. Mm-hmm. Ook een beetje gek, want dat gaat om, het is de persoonlijke interpretatie van mensen. En misschien bedoelde jij dat er helemaal niet mee. Ja, ja. Nee, en er is het. Nee, maar dat vind ik op zich niet erg, want zodra je iets de wereld in gooit, gaat het zijn leven leiden. Maar op het moment dat mensen met hele gevoelige dingen bij mij komen, dat vind ik eigenlijk ook prima. Maar dat is eerder, vind ik dat ook wel weer mooi. Er is dus een vertrouwen in iemand die ze niet kennen, waarin ze hun diepste geheimen vertellen, af en toe de diepste geheimen aan mij. En ik kan me ook voorstellen, omdat zij kennen jouw gezicht niet. Ik bedoel, nu word je langzamerhand steeds bekender, maar... Ja. Maar ik ben eigenlijk liever undercover in het gezicht. Nou ja, gelukkig zitten we op de radio. Ja. Mensen, u kunt niet kijken naar de webcam. Nee, maar goed, op Instagram zie je ook bijna niet jouw gezicht. Nee. Volgens mij niet. Nee, eigenlijk niet. Dus ik denk dat mensen misschien ook van alles projecteren op jou. Van, oh, ik ken hem of hij helpt mij. Het is een monster. Dat ook? Ja, dat wordt ook wel eens gedacht. Of het is een vrouw, is ook heel lang van, het is toch geen man. Oh, ja? Allerlei verhalen gaan er... Waarom dan? Omdat ik waarschijnlijk ook vaak vanuit het vrouwelijk perspectief teken en schrijf. En dus die binnenwereld dan begrijp. Mm-hmm. En mannen begrijpen de binnenwereld niet. Nou ja, waarom zou een man over de binnenwereld van een vrouw... waarom zou een man vanuit een tepel of vanuit een schaamlip kunnen gaan denken? Ja. Nou ja, dat zou je kunnen afvragen. Ja, wat lieve luisteraars, daar gaat het ook over. Ja. Ja. Welkom. In het universum van Rogier. Ik wou nog even terug, Rogier, naar wat jij zei. Zo was ik als kind ook al heel erg gedreven. En dan stort ik me ergens op. Noem het obsessief, zo noem je het zelf. Mm-hmm. Je zei ook even van, misschien wil ik wel gewoon gezien worden. Mm-hmm. Is dat het? Is dat een... Ja, wat denk, je al van kleins af aan... Ik denk dat iedereen uiteindelijk gezien en gehoord wil worden. Jawel, maar ik gooi er geen 8000 tekeningen tegenaan. Nee, maar jij gaat u presenteren. Ja. ieder vindt zijn weg. En ik denk absoluut dat het voor een gedeelte uit... Het is een cocktail van dingen. Deels komt het misschien uit mijn jeugd. Maar het is ook gewoon het karakter van Rogier. Het DNA. De dingen die hij ziet, die hij meemaakt. De honger die hij heeft naar de wereld. Het is nooit één ding. Nee. Althans niet bij mij. En wat zou het uit je jeugd kunnen zijn? Wat zit daar dat je die Er zat heel lang voor mij het gevoel dan het niet gezien en niet de erkenning van mijn vader naar mij toe. Het goede nieuws is, we hebben dit jaar, in ieder geval een aantal maanden geleden, ben ik ook erkend op papier. Dat was ook niet. De liefde tussen mijn vader en mij was er wel, maar het was gewoon een hele gekke band. Wat ook allerlei redenen heeft waarom hij zo is. Maar jij bent niet, je vader heeft jou niet erkend op destijds? Op papier niet. Nee. En mijn vader is een zwijgzame man. Hij luistert nu, dus ik ben een soort ook altijd loyaal aan je ouders. Ja. Hij is een zwijgzame man. En ik ben natuurlijk een soort van open kanon. En hij is veel meer naar binnen toe. Dus ik heb heel lang het gevoel gehad dat hij mij niet zag. Ook omdat hij soms ook letterlijk mij niet zag. Maar was hij wel in jouw leven of niet? Ja, was wel. Mijn ouders zijn volgens mij rond mijn 12e uit elkaar gegaan. Mm-hmm. En mijn ouders hebben ook altijd nog goed contact gehouden. En ik ging, weet ik veel, in het weekend ging ik naar mijn vader toe. Maar er is altijd een soort van gevoel geweest vanuit mij. In ieder geval van mijn beleving van... hallo, doe ik er wel toe? Ja. Zie je mij wel? Mag ik er wel zijn? Ben ik wel belangrijk? Ja, dan ligt de conclusie niet heel ver van wat je nu vertelt. Van dan is alles wat je doet... Voor mijn vader. Nou ja, die gedrevenheid. Als jij letterlijk zegt van hallo, doe ik er wel toe, papa. Nee, dat klopt. Maar je hebt ook mensen die hetzelfde meemaken... en een totaal andere manier van leven gaan creëren. Ja. Dus het is ook het Rogiertje, het gevoelige kind... sommige mensen hebben er gewoon veel minder last van. Of die kanaliseren dat veel anders. En dit is denk ik mijn manier. Het voelt nu niet zozeer maar als een pijn, hoor. Dat is misschien wel goed om te zeggen. Mm-hmm. En mijn vader en ik zijn zeker oké. En ik heb dat stuk ook echt wel kunnen zien. En ook kunnen... Ja, kan er rustig naar kijken zonder dat het me onderuit schoffelt. En want je zei het net zelf, dus dan mag ik het herhalen. Denk ik, niet lang geleden heeft hij jou erkend als zoon. Ja, mijn zus en ik, wij hadden op papier... We hebben de naam Roeters. Ja? Dat is een Nederlandse naam van mijn moeder. En je vader is Moluks. Ja, ja. En nou, om allerlei redenen was er geen erkenning op papier. En gelukkig is dat nu wel. En dat was ook een fijn moment. Het was ook niet zo heel zwaar. Want we wisten gewoon, mijn vader houdt van ons, is in ons leven. Maar het is ook alweer ergens, was het ook al. Ik had wel even een soort van oenk moment van... dit raakt me. Ja. Is je vader trots? Ja, hij heeft het niet, zal het niet zeggen, maar ik denk het wel. Zal hij het niet zeggen? Nee, dat zegt hij niet. Waarom niet? Ja, moeten wij met een uitzending houden? Een uur stilte. En we hebben een verrassing. Ja, en hier is die. Ja, nee. Ik denk ook als ik aan mijn vader vraag, ben je trots op mij? Dan zal die misschien ook niet zeggen ja. Of zo. Dat is de, of ja. Kijk, ik zou het niet weten, maar... Nee, dat verwacht ik... Nee, ik kijk je met een beetje verbazing aan, want... Ja. Iemand die binnen hele korte tijd heel succesvol is geworden. Mm-hmm. Sinds coronatijd ben jij volgens mij door de roof gegaan. Op zo goed Hollands. Daarvoor wel hoor. Daarvoor al. Mm. Toen is het in ieder geval op Instagram is het helemaal ontploft. Ja. En dan nu zit je nu in het museum voor Linde. Ik zou het niet heel gek vinden als een vader dan hardop zegt dat hij trots is op zijn zoon. Ja, maar kijk, zonder om het echt een hele episode over mijn vader. Kijk, die komt ergens vandaan en die heeft ook zijn verhaal en ook weer zijn karakter. Ga je dat hier vertellen? Of niet? Nee, het is niet dat ik me voor schaam, maar het is meer zo qua tijd. En omdat sommige dingen complexer zijn dan ze in een aantal zinnen uit te leggen. Maar mijn vader komt natuurlijk uiteindelijk terechtkomen op Kamp Lunette in Vught. Ja, mijn opa en oma, Waar Molukkers zaten. Ja, waar allemaal Molukkers zaten. Ja. Die komen hier aan Nederland. Nou ja, de geschiedenis kennen we denk ik al bijna allemaal wel. En zo niet, google het of kijk het. Ja. We kijken het even. Er zit heel veel pijn, verdriet en woede. Mijn vader groeit daarin op. Ja. Wordt verliefd uiteindelijk op een Nederlandse vrouw. Wat zeker in die tijd lastig was. Aan allebei de kanten. Mm-hmm. Dat was de tijd van de kapingen. Dus aan allebei de kanten zat er heel veel spanning. Vanuit Nederland, maar ook vanuit de Molukse gemeenschap. Daar ben ik uit voortgekomen. Ik denk dat daar in ieder geval een groot deel van mijn vader zijn pijn ook in zit. Maar goed, ik ben niet degene, zeker niet voor een zwijgzame vader, om te vertellen wat de pijn is van mijn vader. Nee. Maar het zou me niet verbazen als daar veel vandaan komt. En ik wil ook wel zeggen dat mijn vader op allerlei andere manieren laat merken dat hij om een gegeven van me houdt. Weet je wel, doet hij onze tuin, hij brengt in één keer allerlei groentes. Hij, als ik hem bel, dan is hij er. Dus ja. Ja. Ook veel liefde voor mijn pa. Hoort u dat, meneer? Nou, hij heeft geen routers, maar vader van Rogier. ben je wel heel trots op jezelf? Nou, heel trots op mezelf. Eigenlijk sinds de hele tijd eigenlijk gewoon niet mee bezig met die vraag of zo. Of dat voelde ik niet. Mm-hmm. En ik vond de term blessed, dacht ik altijd... Maar sinds voorlinden denk ik wel, blessed. Dat vind ik ook... En een goede Hollandse vertaling is... Dus even zeggen gezegend. Maar ja. Ik zou het dan eerder zeggen, ik ben hartstikke gelukkig met hoe het gaat. Het gaat goed in mijn relatie. Ik heb fijne vrienden om me heen. Ja. Ik zit lekker in mijn lijf, ook echt in mijn lijf, zal ik maar zeggen. Wat bedoel je? In je lijf? Nou ja, dus niet meer zo. Ik schoot ooit in mijn hoofd. Ja. Of eruit. En de weg terug was naar mijn lijf. En daar zit ik nu wel lekker in. En daar blijf ik ook wel goed voor zorgen. Om dat in dat lijf te blijven. En daar bedoel je mee jezelf gezond houden? Gezond houden. Ja. Mijn slaap pakken. Zonder levensstijl. Ik doe veel boksen. Zo. Ja, want hij lijkt zo'n rock'n'roll. Maar volgens mij... Nee, helemaal niet rock'n'roll. Nee, ik ben helemaal niet rock'n'roll. Ja. een mooi cliché, Rogier, is een verschrikkelijk cliché. Dat kunst gedijt door lijden. Ja. Door wat jij net hebt... wat je een beetje hebt verteld over je vader. Mm-hmm. Maar ook door wat je eerder vertelde van dat er een moment is van Rogier voor en Rogier na. Mm-hmm. Met die herbeleving van die joint. Mm-hmm. Heeft dat je allemaal gemaakt tot de kunstenaar die je nu bent? Of had je absoluut. Ja? Ja, ja. Ja, soms voelt het bijna alsof het me die kant heeft opgestuurd, opgeduwd. Dat het wel die kant op moest gaan. Maar zonder wat er is gebeurd, nogmaals, als die knop de andere kant op was gebleven, dan was ik voor een snelle auto en een voetbalcarrière gegaan. Als dat was gaan lukken. Ja. Ja. Ja, want dat was natuurlijk... uiteindelijk was dat een serieuze poging, hè? Dat was mijn obsessie destijds. De voetballen en profvoetballer worden. En ja, dat is het mooie. Je hebt een carrière als beginnend profvoetballer, zou ik het zo maar zeggen. Je zat in de jeugdopleiding. Mm-hmm. Je hebt professioneel goochelaar mee geweest. Volgens mij las ik ook nog dat je management hebt gestudeerd. Yeah. Je hebt een heel kortstondig modeopleiding gedaan. Nee, dat was mijn eerste wens eigenlijk, om iets met textiel en mode te doen. Ja, in ieder geval een wens. Je hebt een grote liefde voor film, daar ook mee gewerkt. Ja. Of een enorm de man met de 9 levens ben jij. Ik ontmoette een keer een man in Vlieland, een lokale beroemdheid daar. En een vluchteling uit Servië. En die zei, jullie Hollanders denken altijd van... je bent één ding. Je bent presentator, dat is het dan. En hij was vluchteling. En toen kwam hij naar Nederland. Toen werd hij kapper, werd hij fietsenmaker, werd hij ijsboer, werd hij theaterdirecteur. En nu is hij een heel succesvol bierbrouwer op Vlieland. Ja. En dat deed me, daar moest ik aan denken toen ik over jou las. Ik dacht, maar dat is Rogier ook. Die heeft ook de ene na de andere carrière. De ene succesvol dan de andere. Ja. En dan denk ik, wat is nou het verschil Waarom? Tussen jou en heel veel andere mensen, waaronder ik mezelf ook reken, die daar allemaal veel te bang voor zijn. Waarom ben jij niet daar bang maar voor? Maar misschien is het ook omdat de drang groter is dan de angst. De drang om, en nu ga ik goochelaar worden. Want ik was ook tegelijkertijd bang, want ik had helemaal geen achtergrond als goochelaar. Ik was onzeker van, wat ga ik doen voor die mensen? Maar de drang, het duwtje in mijn rug vanuit mezelf dan, was vele malen groter dan de angst. Dus ik kon niet kiezen voor angst. En is die drang een overmatige vorm van zelfvertrouwen? Wat is ja, dat? Ja, er is wel. Ik kan heel onzeker zijn en heel getwijfeld, maar ik kan ook wel, als ik iets weet, dan kan een heel peloton tegenover me staan en dan ben ik echt niet uit balans te brengen. Dan weet ik het. Ja. Dus en als ik weet van ik besluit om goochelaar te worden, dan word ik het. En dan weet ik nog niet per se hoe. En je werd het ook. Je hebt er ook echt een tijd je geld mee verdiend. Ja, daar verdien ik gewoon mijn geld mee. Ja. Ik ben door een aantal mensen ben ik opgeleid tot professioneel goochelaar. En met het begin met knikkende knieën en optredens gedaan. Het is wel echt zo, ik deed 1-op-1 op groepen. Ik deed niet op een podium als een illusionist. Dus uiteindelijk dat die carrière gestart, super onzeker. En dat is uiteindelijk, was dat wat ik deed. Daar verdiende ik mijn geld mee. En daarnaast had ik uiteraard nog steeds de stroom van werk, van kunst maken. Kan je alles worden wat je wil? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik voel me ook veel meer in dienst van het leven dan dat ik het zelf bedenk. Wacht even, moet ik even over nadenken. Je voelt je meer in dienst van het leven? Ja, ik heb ook heel vaak van laat het me maar zien wat ik moet gaan doen. Ik weet het echt heel vaak niet. Laat het leven je maar laten zien. Ja, laat het me maar zien. Ja, als mijn armen er allebei vanaf gaan, dan moet ik dus een andere kant op gaan bewegen. wat ga ik tegenkomen? Wat ga je dan doen, Rogier? Ik sta ook open voor om iedereen te ontmoeten. Van laat het mij maar zien, ik weet het niet. Nee. Ik kan het via de ander kan ik het leren kennen. Ik weet wel heel, heel goed als het een ja en een nee is. Dat weet ik wel. Of je iets kan of niet, bedoel je? Alsof dit de weg gaat worden. Ja. Maar stel nou, want nu verdien je hier je geld mee. Ja. Maar stel je voor, over een jaar is dit succes afgelopen. Ja. Kan, hè? Zou kunnen. Mm-hmm. Wat dan? Wat ga je dan doen? Iets anders, dat weet ik nog niet. Nee. Weet jij wat je over een jaar doet? We hebben wat dingen in de rugzak waar we op kunnen terugvallen. Ik vind het ook wel prima om. Ik heb ook niet zoveel nodig. Ik eis niet zoveel van het leven. Als ik gewoon een onderdak heb en eten en drinken, fijne mensen, ik kan mijn rekeningen betalen. En ik heb de ruimte en de vrijheid. Want dat is wel de bezieling van een kunstenaar. De vrijheid ervaren. In alles wat ik doe, wil ik gewoon de vrijheid ervaren. Zolang dat me niet wordt opgelegd, ben ik een rijk mens. Stel dat er mensen luisteren die denken van maar ik wil ook die durf hebben. Wat kan je daaraan doen? Kun je dat opzoeken, durf? Nee, je moet wel weten wat je wil. En dan, als je zegt, ik wil heel graag daarheen, maar ik durf het niet, dan moet je dat gaan uitvogelen. Wat zit daar dan tussen? Dat je daar niet durft te komen? Of wat heb je nodig? Wat moet er tegenaan gegooid worden? Zodat we in beweging kunnen krijgen. Ja. Of wil je het wel genoeg? Of roep je dit gewoon heel je leven om als maar gewoon, omdat je dan kan zeggen dat je het leven stom vindt omdat het niet voor je werkt? Of wil je er echt voor gaan? Ja. Dus per persoon, ik denk dat je in ieder geval de mensen om je heen moet hebben die streng voor je zijn. En duidelijk en helder. En ook in een veilige omgeving uiteraard. Want om jezelf te kunnen zien, dan moet je een hele grote kunnen zijn. En dat is heel lastig. Om jezelf te kunnen zien, moet je een hele grote zijn. Ja, je zegt af en toe van die dingen waar ik nog even over na moet denken. Wij zien elkaar over een week. Dan ga je me over horen. Heb je het wel goed begrepen, Willem? Ja, net als die tekening. Laat ze eerst even lachen en een week later is het janken. Ja, dat is goed gelukt. Ik heb nog een laatste quote van Saria Rolabessi. Ja, Ussi Saria Rolabessi. En wie is dat? Dat is mijn galeriehouse die eigenlijk echt vanaf het begin af aan het vertrouwen had in mijn werk en in mijn persoon. Zij zegt, ik ben bang dat hij ontzettend veel aanbiedingen gaat krijgen. En dat is alleen maar fijn. Hij moet nu even een break nemen, alles even laten resetten. En over de aanbiedingen kunnen we samen sparren. En met zijn oom. Wat dat betreft heeft hij hele goede mensen om hem heen. Mm-hmm. Wat kunnen die goede mensen jou vertellen? Gaan die jou een bepaalde richting insturen? Die kunnen me in ieder geval een beetje uit de wind houden. Is dat nodig? Ja, dat is wel nodig. Ja, jawel, er komt wel veel op me af. Maar daar heb ik ook wel echt op dit moment team voor, Linde. Dat is echt zo fantastisch. Die mensen die helpen me zo ontzettend. En die... Maar wat komt op je af? Pers bedoel je? Pers, maar ook DM's, DM'tjes, allerlei aanvragen. In één keer mensen die super geïnteresseerd zijn. Collecteurs die in één keer van alles willen kopen. Mensen willen in één keer van alles. Mm-hmm. Ben je bang dat je daarin verliest? Nee, want dat is echt... Ik wil met allergrootste goed is wat ik zei, is mijn vrijheid. Ja. Dus daar zal ik altijd voor strijden. En alles wat daarin de ruis is of in de weg zit of ligt... daar zorg ik voor dat dat uit de weg blijft. Ja, maar als je nu allerlei fantastische aanbiedingen krijgt... dan kan je die vrijheid kan je binnenkort kopen, zeg maar. Ja, nou, niet dus. Daar zorg ik wel voor, ja. Dat... Zou je dat niet willen dan, dat je echt financieel helemaal vrij bent? Nou, er werd wel eens gevraagd... als je al je werk zou kunnen verkopen voor 100 miljoen... En iedereen kan er alles mee doen wat ze willen. Bijvoorbeeld een bedrijf op allerlei verpakkingen zetten. Of allerlei merchandise. Ik ben het totaal kwijt. Zou je dat dan doen? Dat zou ik dus niet doen. Nee? Nee. Ik vind het fijn als mensen mijn werk kopen. Maar ik vind het gewoon ook fijn om vrij te zijn. Dat is mijn allergrootste goed. Dan ben ik wel benieuwd. Hoe lang hebben we nog? 2 minuten? Ja. Wat je op die tegel gaat schrijven. Pak hem daar even bij. Die tegel. Ja, die tegel. Mensen verwachten altijd hele snelle, scherpe teksten. Zeker. Maar er is één ding wat telkens door mijn hoofd bleef zingen. Ja. Ik ga het opschrijven. Met de bekende hanenpoten. Met de ontzettend... de hanenpoten. Er staat... Je bent hier een keer eerder geweest, de Kunststof. Een paar jaar geleden. En toen heb je stapels tegels geschreven. Ja. Ja. En nu is er eentje. En nu maar eentje. En dat was een zin die maar bleef zingen. Liefde voor Jelly Brouwer. Ja. Ja, dat onze is lieve mooi. Jelly. Dat is mooi. Ja. Want jullie kennen elkaar. Ja, ja we kennen elkaar. En het gaat niet goed met Jelly. Nee, dat hebben we gehoord hier ook op zender. Het gaat helemaal niet goed. Nee. Ja. En ze komt vaak voorbij in mijn gedachten. En ze verdient minimaal een tegel voor wat voor bijzonder mens is. Ja, wat goed dat je dat zegt. Nog eventjes, wat mooi. Ja. Jullie waren bevriend ook. Ja. Vader, zijn moet ik zeggen. Ja, we zijn bevriend. Ja. Ja. Iets minder contact nu. Maar op afstand nog steeds. Nou ja, fijn, Rogier. Goed dat je dat nog even noemt op het einde. Rogier Roeters was hier te zien in Museum Voorlinden. In Wassenaar. Tot en met? Nou tot en met 24 september. Kom kijken, lieve mensen. Love you. Of loop door. Ja, of loop door. Is ook niet erg. Nee. Is ook niet erg. Dankjewel. Fijn dat je er was. Dankjewel. Zometeen 5 dagen. En de bus die staat in Nijkerk. Om te praten over een noodopvang voor asielzoekers. Dus blijf luisteren. En Jo van Egmond die presenteert. Dit was Kunststof. Nog een hele fijne avond. Tot snel. Hartelijk dank, meneer Roekers. Het wordt een mooie zomer in Wassenaar. Morgen in Kunststof een gesprek met Maaike Meijer over haar radeloze helden. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek in het hele kantoor een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Dit is een bericht van Marcel van Roosmalen. Strijd met mij mee voor de reportage. Ga naar de boekhandel en koop Totaal 2. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 6 jonge mannen, 6 prachtige stemmen en veel plezier. The King's Singers zingen op 20 juli liederen geïnspireerd op zangvogels. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Het is allemaal leuk en aardig, die patat. Maar wanneer eten we weer in spruitjes? Of iets anders gezonds. Ja, dat zou lekker zijn, als in het echt ook zo ging. Gelukkig heeft Albert Heijn een makkelijke oplossing. Voeg gewoon aan iedere maaltijd groente of fruit toe. Bijvoorbeeld meloen bij de barbecue. Deze week A. meloenen 2 voor 3,50. 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Hoe uniek is de tijd waarin we nu leven? Baas in eigen buik! Alles moet anders. Onze generatie gaat het verschil maken. In de KRO-NCRV-serie De Droom van de Jeugd staat één familie centraal. Drie generaties vechtend voor hun vrijheid. Jij moest provoceren. Stream de dramaserie De Droom van de Jeugd. Nu op NPO+. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. NPO Radio 1.